نسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی اللہ ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کا درس مبارکہ شروع ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ جل مجد الکریم ان کو فتح عطا فرمایا کرتا تھا، لیکن جب وہ جانا پہچانا محبوب آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی لعنت ہے اس نبی کے منکروں پر. تو توسل پہ مسئلہ ہو رہا تھا، کل کچھ احادیث مبارکہ جو تھیں توسل کے بارے میں وہ پیش کی گئی تھیں، حدیث اور واقعات. انشاءاللہ آپ پیش کیے جائیں گے. امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند جلد نمبر 5 میں روایت کو نقل کیا، کہ ایک دن مروان آیا تو اس نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر چہرہ ملتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا، آتادری مات اسناؤ، کیا تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو قبر کے اوپر اپنے چہرے کو مل رہا ہے. فاقبل علیہ، تو وہ شخص جو چہرہ مل رہا تھا اس نے اپنے چہرے کو اٹھایا. فائزہ ہوا ابو ایوب، تو دیکھا کہ وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، میزبان رسول، زیارت قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنے چہرے کو ملتے ہیں. مروان کہتا ہے اس نے پہچانا نہیں، اس نے کہا کون ہے تو، تجھے پتا نہیں تو کیا کر رہا ہے؟ تو چہرہ جب انہوں نے اٹھایا تو دیکھا وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. فقال نعم، کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں. جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم آت الحجر، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں، کوئی مٹی کے ڈھیر یا پتھروں کے پاس نہیں آیا. صحابہ اکرام کے کیا پیارے عقیدے تھے، سبحان اللہ. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہاں آئے ہو، یہ تو قبر ہے، مٹی ہے، کس طرح منہ کر کے دعائیں مانگ رہے ہو؟ کیوں اس طرح منہ کر کے دعا مانگتے ہو؟ یہ مروانی عقائد کے لوگ ہیں، صحابہ کے عقائد کے لوگ نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کے محبوب کے پاس آیا ہوں، میں کوئی پتھروں کے پاس نہیں آیا، میں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تبکو علی الدین اذا ولیہ اہلہ ولکن ابکو علیہ اذا ولیہ غیر اہل۔ فرمایا اس وقت نہ رو جب دین کسی اہل کی طرف منتقل ہو، بلکہ اس وقت رو جب دین غیر اہلوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ مروان غیر اہل تھا تو فرمایا میں اس چیز پہ رو رہا ہوں کہ غیر اہل کی طرف دین جو ہے وہ منتقل ہوا، اور آج بھی یہی رونا ہے کہ وہاں غیر اہل ہیں جن کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیثیت کا نہیں پتا، آپ کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا نہیں پتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، جا کے عرض کرتے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور ہے، قحط پڑ جاتا ہے، اور ایک صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ پہ حاضر ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ استثقل امتک فانہم قد ہلکوا، آقا اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے، رب کریم سے بارش مانگیے کہ آپ کی امت ہلاک ہو چلی۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مبارک عقیدہ۔ فآت الرجل فی المنام فقیل له، تو ایک شخص ان کی خواب میں آیا اور آ کر کہا، ایت عمرہ فاقرہ السلام، جاؤ عمر کے پاس اور ان کو سلام کہو، واخبرہ انکم مستقیمون، کہ جا کے ان کو کہو کہ اب تمہیں بارش دی جائے گی، وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكِيسَ عَلَيْكَ الْكِيسَ، اور ان سے کہہ دو کہ تجھ پر ذمہ داری ہے عمر، تجھ پر ذمہ داری ہے۔ فَآتَ عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَبَقَى عُمَر ثُمَّ قَالَ يَا رَبْ لَعَالُوا إِلَّا مَا أَجَزْتُ عَنْهُ۔ حضرت عمر فاروق رو پڑے اور پھر عرض کی، اے باری تعالی میں رجوع کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں۔ اس روایت کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف جلد نمبر 12 میں نقل کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، اور ان کو ابو صالح نے، ان کو مالک و دار نے بیان کیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ خازن تھے۔ اسی روایت کو اسی طریق سے، اسی سند سے ابن ابی خیسمہ نے روایت کیا، جیسا کہ امام ابن حجر عسقلانی نے الاصحابہ جلد نمبر 3 میں اس کو نقل کیا، اور امام بیہقی نے دلائل نبوہ جلد نمبر 7 میں، الخلیلی نے الارشاد جلد نمبر 1 میں، اور ابن عبدالبر نے الاستیاء میں نقل کیا۔ امام حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں، سیف نے فتوح میں روایت کیا کہ جس شخص نے مذکورہ خواب دیکھا وہ بلال بن حارث المزنی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور اس کی سند صحیح ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 میں اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 میں اس کی تصحیح کی ہے۔ ابن کثیر نے اس کو جامع المسانید جلد نمبر 1 میں کہا کہ اس کی سند جید اور قوی ہے۔ ابن تحتہ کے ابن تیمیہ تک نے اس کی سند کو اس کے ثبوت کا اقرار کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آقا کی بارگاہ میں آتے، آقا سے دعا کرواتے اور آقا سے عرض کرتے، آقا ہمارے لیے اللہ جل مجد الکریم سے دعا کیجئے اور ہمیں بارش لے دیجئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، معلوم ہوا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، جا کے دعائیں کرواتے۔ اور یہ کتنا پیارا طریقہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ مشہور واقعہ ہے، سنیے اور خوش ہو جائیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد کیسے پیارے تھے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، اس کے پس منظر میں سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کتنا پیارا ہے۔ آپ کے عہد میں مجاہدین نے، صحابہ نے کافروں کے چھکے چھڑا دیے۔ جب ملک شام کے اکثر اور قابل ذکر علاقے نصارہ کے ہاتھ سے نکل گئے اور مسلمانوں نے وہاں فتح کے جھنڈے گاڑ دیے تو بادشاہ روم ہرقل کو بڑی تشویش اور پریشانی لاحق ہوئی۔ اس نے آخری بار ایک قاری ضرب لگانے کے لیے اپنی پوری قوت جمع کی اور کم و بیش 7 لاکھ فوج جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں 60,000 وہ عرب بشندے بھی تھے جنہوں نے اپنا آبائی دین ترک کر کے عیسائیت اختیار کی تھی، اب نصارہ ہی کی طرح مشرک تھے۔ انہوں نے میدان یرموک میں پڑاؤ ڈال دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان صرف 30,000 تھے۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہ تھا، اس لیے نصارہ اور ان کے ہم عقیدہ عربوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے، مگر مجاہدین اپنی جگہ بالکل مطمئن تھے۔ انہیں اللہ تعالی کی تائید و نصرت پر پورا بھروسہ تھا، جس کا اظہار انہوں نے امیر لشکر سینا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا۔ تاریخ انسانی ان کی بے مثال جرت کو ہمیشہ حیرت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی اور ایک نادر روزگار واقعہ کی حصے سے اپنے سینوں میں محفوظ رکھے گی۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر سیدنا ابو عبیدہ کے پاس گئے اور کہا کہ امیر لشکر، مشرک اپنی کثرت پہ نازاں ہیں اور اس گمانڈ میں مبتلا ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، میں ان کا یہ گھمنڈ مٹی میں ملا دوں گا اور ان کا غرور میں توڑنا چاہتا ہوں اور عملی طور پہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تعداد کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم تعداد میں اگرچہ کم ہیں مگر ان کی کثرت پر بھاری ہیں۔ صورت یہ سوچی کہ صرف 30 جانباز مجاہد لے کر 60,000 عیسائی عربوں کے مقابلے میں میں نکلوں گا اور ان سے پنجہ آزمائی کروں گا۔ اس طرح غازی کے حصے میں 2,000 کافر آئیں گے، مگر مجھے میرے رب کریم کی تائید پر، نصرت پر بھروسہ ہے کہ ہم 30 آدمی 60,000 عربوں کو بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان کو تہے تہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ یہ مار کا سر کر لیا تو جو مقامی نصارہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور ان کی کثرت خود ان کی نظر میں بے معنی ہو کے رہ جائیں گی۔ غور و فکر کیجئے، 60,000 آدمی ایک طرف اور 30 آدمی ایک طرف، حضرت ابو عبیدہ نے حیرت سے سینہ خالد بن ولید کو دیکھا، مگر جب دیکھا کہ وہ سنجیدہ ہیں تو اس عجوبہ روزگار کاروائی پر باقاعدہ عمل کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر 30 کی بجائے 60 مجاہدین کہا کہ تم ساتھ لے جاؤ۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف صرف 60 مجاہد ہیں میرے آقا کے غلام ہیں، اور دوسری طرف 60,000 کا لشکر ہے کہ جن کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے، وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہیں۔ اور پھر ان 60 مجاہدوں نے ایسی جرت، بامردی اور بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا، دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ آخر وہ تاب نہ لا کر پسپا ہوا اور 5,000 آدمی دشمنوں کے جنگ یرموک میں قتل ہوئے، اللہ اکبر، اور صرف 10 مسلمان شہید ہوئے۔ 25 دشمن کے تاکوں میں نکل گئے اور 5 قیدی ہوئے جو بعد میں چھڑا لیے گئے۔ یہ مسلمانوں کی قوت ایمانی اور طیب ربانی پر بھروسہ تھا، اسلام کے لیے جان فروشی اور دین کے لیے جان دینے کی زبردست خواہش کی زندہ مثال ہے جس کی نظیر نہ کسی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ ہی کوئی قوم ایسا مظاہرہ کر سکتی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو عبیدہ نے یہ ساری جنگ کی جو جنگ ہوئی پوری کی پوری ڈیٹیل لکھی، تفصیل لکھی، اور ایک خط سینا عبداللہ بن قورت رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ خط لے کر بارگاہ فاروقی میں مدینہ طیبہ جائیں اور آئندہ کے لیے ہدایات لے کر اور جواب لے کر آئیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ 8 دن بعد مدینہ پہنچے، خود فرماتے ہیں میں نے اپنی اونٹی باب جبریل پر بٹھائی، آتے ہی تو روزہ وسلم تو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ منورہ پہ حاضر ہوا، آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سلام پیش کیا، پھر دربار فروقی میں حاضر ہوا، وقبلت یدی وسلم تو علی، میں نے ان کے دونوں ہاتھ چومے اور سلام عرض کی۔ میں نے امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں حضرت ابو عبیدہ امیر لشکر کا خط دیا، جنگ کی تفصیلات زبانی بھی سنائی، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے، انہوں نے تفصیلات سن کر کہا دشمنوں کی عددی برتری اور کثرت سے تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ وہی مارکہ ہے جس کی تفصیل میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دی تھی۔ سبحان اللہ، کیا عقیدے ہیں صحابہ اکرام کے، آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسے جنگ ہوگی، مسلمان اتنے ہوں گے اور اتنے کافروں کو قتل کریں گے، اس کا انجام مسلمانوں کے حق میں ہوگا، اس لیے میدان جنگ میں جا کر مجاہدین کو تسلی دو اور خوشخبری سنا دو کہ فتح و نصرت ان کے قدم چومیں گی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب لکھا، جنگی ہدایات جاری فرمائی، سینا عبداللہ وہ مکتوب گرامی لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے کے لیے باہر نکلے اور الوداعی سلام پیش کرنے کے لیے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ مبارکہ میں اہل بیت نبوت کے دیگر گلہائے سر سبد حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت ابن عباس، علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے اور تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ نے پہلے دربار رسالت میں سلام پیش کیا اور پھر دیکھا کہ یہاں تو نور ہی نور چمک رہا ہے، سبحان اللہ، تو اب دل نہ چاہا کہ جائیں اور پہلے ادھر سلام نہ عرض کریں، وہاں چلے گئے سیدہ کے حجرہ میں اور عرض کی آپ بھی میرے لیے میدان جنگ میں موجود مجاہدین کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا عبداللہ تمہیں چاہیے تھا حضرت عمر سے دعا کراتے، کیا تمہیں علم نہیں کہ ان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، ان کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے، اس کے علاوہ کتنی آیات ان کی رائے کی تائید و موافقت میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے ان سے دعا کرا لی ہے، اب آپ سے بھی دعا کرانا چاہتا ہوں، خصوصاً جب کہ آپ حضرات روضہ اطہر کے قریب تشریف فرما ہیں۔ اس موقع پر حضرت عباس نے جو دعا کی، سبحان اللہ، وہ دعا سنیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد دیکھیے، حضرت سینا عباس بن عبد المطلب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان، پیارے چچا جان، دعا کرتے ہیں اللہم انا نتوسل بهذا النبی المصطفی والرسول المجتبی الذي توسل به آدم فاجبت دعوته وغفرت خطیہ الا سہلت علی عبد اللہ طریقہ وتویت له البعید وهدیت اصحاب نبیک بالنصر انک سمیع الدعاء. اللہ اکبر. اے ہمارے رب، ہم تیرے دربار میں تیرے برگزیدہ نبی اور منتخب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، جن کا وسیلہ حضرت آدم نے پیش کیا تھا، تو نے ان کی دعا قبول کی، ان کی خطا بخش دی. یا خدا، عبداللہ کا سفر آسان اور طویل راہ مختصر کر دے اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدد فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے. سبحان اللہ، دیکھیے کتنے صحابہ کے سامنے حضرت عباس نے یہ دعا کی اور دوسرے صحابی کو سکھلائی، دوسرے صحابی کے سامنے کی، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا کہ یہ تو شرک ہے معاذ اللہ. امام ابو عبداللہ محمد بن عمر واقدی نے فتوح الشام صفحہ نمبر 132 میں جہاں جنگ یرموک کا ذکر کیا، وہاں اس دعا کا بھی ذکر کیا، تو ثابت ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگا کرتے تھے اور ایسے ہی دعائیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ اس روایت میں موجود ہے اور اس سے پہلی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر منورہ پہ آ کے صحابہ جو ہیں وہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجئے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ جاؤ تمہیں بارش مل گئی. اور جب وہ سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو دیکھا عمر فاروق نے کہ آقا کا غلام، آقا کا قاصد آیا ہے. جب باہر سے پیغام بھیجا حضرت بلال نے کہ آقا کا قاصد آیا ہے، تو رات میں آیا کہ سینا فاروق اعظم ننگے پاؤں باہر دوڑے، یہ نہیں کہا کہ آقا تو چلے گا، ان کا قاصد کہاں سے آنا ہے. سینا فاروق اعظم نے نالین بھی نہیں پہنی اور ننگے پاؤں باہر دوڑے، میرے آقا کا غلام، میرے آقا کا قاصد آیا، کیا پیغام لایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قاصد. پھر اس قاصد نے جو بتایا تو سینا فاروق اعظم رونے لگے، دعا مانگی، رب کریم نے بارش عطا فرما دی. سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، امام دارمی نے ابو الجوزا اوس بن عبداللہ سے روایت کی کہ مدینہ میں بہت سخت قید پڑا، لوگ فشکو الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے. کیا پیارا طریقہ تھا، کبھی مشکل پیش آئے تو بزرگوں کے پاس جانا، بزرگوں کی بارگاہ میں جانا، بزرگوں سے جا کے عرض گزار کرنا، سبحان اللہ. اور وہ بزرگ بھی کیا صحیح العقیدہ تھے، سبحان اللہ. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ گئے مدینے والے، کیا ام المومنین بارش نہیں ہو رہی، کہہ پڑ گیا کیا کریں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاجعلوا منہ قویا یقوا الی السماء حتی لا یکون بینہ وبین السماء سقف قال ففعلوا فمترنا مترا حتى نبت العشب وصمت نبت الابل حتى طفقت من الشهم فسمي عام الفطر او كما قال. فرمایا آقا کے روزے کو دیکھو، آقا کے روزے کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ کر دو کہ آسمان اور قبر منورہ کے درمیان کچھ حائل نہ رہے. جب آقا کریم کے اس حجرہ مبارکہ سے چھوٹا سا سوراخ کیا گیا تو اتنی بارش برسی کہ کہتے ہیں ہر طرف ہریالی پھیل گئی، اونٹ موٹے ہو گئے اور ان میں چربی بھر گئی، اور اس آگ کو فتح کا سال اس سال کو فتح کا سال کہنے لگے اور کشادگی کا سال لوگ کہنے لگے. امام دارمی نے اس کو اپنی سنن کے مقدمہ میں نقل کیا. اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا. تو دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ مبارکہ کہ یہ نہیں کہا جاؤ جا کے رب سے دعا کرو بارش کی یا صلاۃ الاستسقاء پڑھو. فرمایا جاؤ روزہ رسول پہ چلے جاؤ اور روزہ رسول پہ جا کے کچھ نہ کرو, صرف اوپر سے تھوڑا سا چھت جو ہے اس میں سوراخ کر دو, پھر دیکھو رب کریم کی کیسے رحمت برستی ہے اور پھر رحمت برسی. سبحان اللہ. امام ابن کثیر جو کہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, انہوں نے عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی, انا راجل من مزینہ سالہ اہل ان یذبح لہم شاۃ عام الرماد فقال لیس فیہن شیء فعلہ علیہ بذبح شاۃ فاذا اظامھا عمر فقال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلما امسى ارى فی المنام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول له ابشر فی الحیات. امام طبری نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر دو میں اس کو نقل کیا اور ابن کثیر نے البدایہ و نہایا کی جلد نمبر سات میں. عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بنی مزینہ کا ایک شخص کہ ان کے گھر والوں نے کہا جب یعنی قید پڑا 18 ہجری میں کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے, تو فرمایا ایک بکری ذبح کرو. تو فرمایا بکری میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا ذبح تو کرو. جب ذبح کی تو گوشت تو کچھ نہیں تھا سوائے سرخ ہڈیوں کے. جب دیکھا تو پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور فرمایا تجھے زندگی کی بشارت ہو, تمہارا قید دور کر دیا گیا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اللہ اکبر, جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی ہے تو اب مسلمانوں کا طریقہ تو یہ تھا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کرتے تھے. اب ادھر مسلمہ کذاب کے بندے بھی اس کے ماننے والے بھی اللہ اکبر پکارتے ہیں, ادھر صحابہ بھی اللہ اکبر پکارتے ہیں. تو پتہ نہیں چل رہا مومن کون ہے منافق کون ہے, دونوں توحید پرست ہیں, کیا کیا جائے. تو اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا, حضرت خالد بن ولید نے پکارا اور کہا لوگو آج مسلمانوں کا شعر کیا ہوگا. فرمایا وکان شعر یوم اذن محمد یا منصور. فرمایا وہ یا وہ اللہ اکبر پکارتے ہیں, تم یا رسول اللہ پکارو, تم یا محمد یا منصور پکارو. یہ صحابہ کا نعرہ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں تم نعرہ تکبیر کے مقابلے میں لگاتے ہو, ہم مقابلے میں نہیں لگاتے, ہم پہلے نعرہ تکبیر لگاتے ہیں بعد میں نعرہ رسالہ لگاتے ہیں. لیکن صحابہ نے تو ان کے نعرہ تکبیر کے جو ہے مقابلے میں لگایا تھا کہ وہ نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں, یہ نعرہ رسالہ لگا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے. امام بخاری نے العدب المفرد میں لکھا, ابن سعد نے اپنی طبقات میں لکھا. عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں کہ میں سینا عبداللہ ابن عمر کے پاس تھا کہ ان کا پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا سو گیا. تو میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن مال رجلک, کیا ہوا تیرے پاؤں کو؟ قال ایسام اصبح من ہا ہونا. میں نے کہا انہوں نے کہا کہ میرے پٹھے یہاں سے جڑ گئے ہیں. قال ادو احب الناس الیک, تو میں کل تو میں نے کہا کہ پھر جو ساری کائنات میں سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے اس کو پکار. سین عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں, سبحان اللہ, صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں. تو سین عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب میرے آقا کا نام آیا تو اسی وقت ان کا پاؤں درست ہو گیا. اس کو ابن تیمیہ نے الکلم الطیب میں نقل کیا ہے. کتنے ہی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ چیزیں ثابت ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے نام سے کافر جو ہیں وہ خوف کھایا کرتے تھے, اور جس جنگ میں سینا خالد بن ولید چلے جاتے تو کافر نام سن کے ہی بھاگ جاتے. امام ابن حجر عسقلانی نے الاصحابہ میں لکھا ہے, وقال سعید بن منصور حدثنا حشیم حدثنا عبد الحمید بن جعفر ان ابی ہے ان خالد ابن الولید فقد کلن سوتہ یوم الیرموک فقال اطلبوها فلم یجدوها فلم یزل حتی وجدوها فاذا هی خلفہ فسئل عن ذلک فقال ائتمر النبی یو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فحلق راسہ فتدر الناس شارہ فسبقتهم الى ناسیاته فجعلتها في هذه القلنسوا فلم اشهد قتالا وهي معي الا تبين لي النصر. اللہ اکبر. اس روایت کو ابو یعلہ نے اپنی مسنوں کی جلد نمبر 13 میں نقل کیا, اور واقدی نے فتوح الشام جلد نمبر 1 میں, امام احمد نے اپنے مسائل کی جلد نمبر 1 میں, ابن کثیر نے بدایا و نہایا کی جلد نمبر 7 میں, ابن جوزی نے صفوۃ الصفوا کی جلد نمبر 1 میں, اور منتظم فی تاریخ الملوک والامم جلد نمبر 4 میں نقل کیا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں, جس کا ابھی بیان ہوا, 60,000 کے مقابلے میں 60 مسلمان, تو جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی ٹوپی گم ہو گئی تو کہا میری ٹوپی کو تلاش کرو, نہ ملی. بعد میں جب کوشش کی تو مل گئی, تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا, اتنی بڑی جنگ اور ایک چھوٹی سی ٹوپی کے بارے میں تم اتنے پریشان ہو رہے ہو. فرمایا یہ چھوٹی ٹوپی نہیں ہے, یہ عام ٹوپی نہیں ہے. آقا کریم نے عمرہ فرمایا, جب حجامت فرمائی تو آقا کریم نے اپنے بال اپنے غلاموں کو تقسیم کیے, میں آگے بڑھا اور آقا کی پیشانی کے بال میں نے حاصل کر لیے, ان میں سے ایک بال میں نے اپنی ٹوپی میں سیا ہوا ہے. جب بھی کسی جنگ میں جاتا ہوں اس موئے مبارکہ والی ٹوپی کو سر پہ پہنتا ہوں, اللہ جل مجد الکریم اس موئے مبارکہ کے وسیلے سے مجھے فتح و نصرت عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیا عقیدہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا, کہ ٹوپی میں بال مبارک سیا, اور بعد میں ایک یعنی فتوح شام میں ایک روایت میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں لڑ رہے تھے, بڑی مشکل میں تھے, تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک شاہ سوار ایک گھوڑے پہ سوار اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا ہے. مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے, کہیں کوئی دشمن کا جسوس نہ ہو, پکڑا ان کو. پکڑ کے جب کھڑا کیا دیکھا تو وہ عورت تھی. لوگوں نے پوچھا تو کہاں جا رہی ہے اور کیا چاہتی ہے, تو کہا میں خالد بن ولید کی زوجہ محترمہ ہوں, اصل میں اس بار جب گھر سے نکلے تو اپنی ٹوپی گھر بھول آئے تھے, تو میں نے سمجھا کہ جب تک ٹوپی ان کے سر پہ نہیں ہوگی شاید فتح نہ ہوگی, لہذا میں ٹوپی ان تک پہنچانے کے لیے آئی ہوں. سبحان اللہ. صحابہ کے اور صحابیات کے عقیدے دیکھیے کیسے ہیں. آقا کے بالوں سے شفاعت نصرت, آقا کریم کے کپڑوں سے نصرت, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناخنوں سے نصرت, اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر اس چیز سے نصرت طلب کیا کرتے تھے, تمثل کیا کرتے تھے, جس کو نسبت ہو گئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بال مبارک جو تھے وہ خود تقسیم کیا کرتے تھے. فتوح شام میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما حلق راسہ فی حجت الوداع, جب آقا نے حجت الوداع میں اپنا حلق کروایا, حجامت وغیرہ کروائی, اخذ تو من شعرہ شعرات, تو میں نے آقا کے موئے مبارکہ میں سے کچھ موئے مبارکہ حاصل کیے. فقال علی ما تصنع بهؤلاء یا خالد, خالد تو ان کو کیا کرے گا. فقلت, اتبرک بہا یا رسول اللہ، آقا میں آپ کے منہ مبارکہ کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا، وہ استعین بہا علی قتال اعدائی، اور دشمنوں کے ساتھ جب جنگ کیا کروں گا تو ان سے مدد طلب کیا کروں گا۔ فقال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لا تزال منصوراً ما دامت ما کا، اے خالد جب تک یہ میرے منہ مبارکہ تیرے پاس رہیں گے اللہ تیری نصرت کرتا رہے گا اور تو فتح یاب ہوتا رہے گا۔ فجعلتها فی مقدمت قلنسوتی، میں نے اس کو اپنی ٹوپی کے سامنے سی لیا اور ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ فرمایا اللہ کی قسم، فلم علق جمعا قط الا ان ہضموا ببرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں کسی جنگ میں بھی نہیں گیا مگر بڑے بڑے لشکر مجھے دیکھ کے ہزیمت کھا جاتے تھے، شکست کھا جاتے تھے، برکت تھی صرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کی۔ فتوح شام للواقدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220۔ تو جب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے سبحان اللہ، تو ایک اور صحابی واقعہ تو یہ بھی مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، دیکھو صحابہ کہاں کہاں میرے آقا کا نام لیتے ہیں، کہاں کہاں توسل پیش کرتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے غلام، وہ ایک صحرا میں نکلے، اس کو امام بغوی نے موجم صحابہ میں سندن نقل کیا۔ حضرت سیرہ سفینہ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک صحرا میں تھا، لکئی تو لاسادا، میں نے ایک شیر کو دیکھا، جب شیر مجھ پہ حملہ کرنے لگا تو میں نے کیا کہا، آنا سفینہ تو مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او شیر میں رسول کائنات کا غلام ہوں۔ دوسری حدیثی میں ہے، میں نے اس کو کہا، یا بل حارس کنت مولا رسول اللہ، او شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، چاہیے تو یہ کہ کہتے میں رب کا بندہ ہوں، نہیں بلکہ کیا کہا، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں سبحان اللہ۔ تو شیر پالتو کتے کی طرح آیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آقا کریم کے اس غلام کے قدم چومنے لگا اور پھر آگے لگ گیا اور پھر ان کو راستہ دکھانے لگا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد ہیں۔ اس کو امام حاکم نے اپنی مسترک میں نقل کیا اور کہا، وقال هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، اور امام زہبی نے بھی کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 اور ابو نعیم نے درائے نبوہ جلد نمبر 200 صفحہ نمبر 212 میں اور ابن کثیر نے البدایا و نہایا جلد نمبر 5 میں اس کو نقل کیا۔ امام ابن اساکر نے تاریخ دمشق میں حتیٰ کہ کاندلوی یوسف کاندلوی نے بھی اس کو حیات و صحابہ میں نقل کیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت دمرہ بن صالبہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے اور ان پہ دو حلے تھے یمن کے، تو ارشاد سنا، یا دمرہ اترا صوبے کا حاضین مدخلے کل جنہ، اے دمرہ تو چاہتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یہ تیرے دونوں جوڑے حلے جو ہیں تیرے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ فقال، تو انہوں نے کیا عرض کی، لئن استغفرت لی یا رسول اللہ، آقا اگر آپ میرے لیے استغفار کر دیں، لأقعد حتی انزاہما عنی، تو میں ابھی بیٹھ کے ان کو اتار دیتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لدمرہ بن صالبہ، فانطلق سریعا حتی نزاہما عنہ، وہ اسی وقت بیٹھے اور اپنے دونوں حلے اتار کے علیحدہ رکھ دیے۔ پھر عرض کی، آقا میرے لیے شہادت کی دعا کیجئے، تو آقا نے کیا دعا کی، اللہم حرم دم ابن صالبہ للمشرکین والکفار، اے باری تعالی ابن صالبہ کا خون مشرک اور کفار پر حرام کر دے۔ قال فقلت احمل فی عرد، کہا جب آقا نے یہ کہہ دیا تو اب میں جس جنگ میں بھی جاتا میں سب سے آگے ہوتا. لوگ کہتے دمرہ آگے دشمن ہے، میں نے کہا میرے آقا نے کہہ دیا ہے میرا خون کفار و مشرکین پہ حرام ہے، لہذا جہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے مجھے وہاں بھیج دیا کرو، مجھے کوئی شخص کوئی کافر جو ہے وہ شہید نہیں کر سکے گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کہ عقائد جو ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کتنے واضح اور کتنے روشن ہیں. اب بھی کوئی اگر کہے کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ معاذ اللہ استغفر اللہ یعنی بدعت ہے یا شرک ہے، تو کتنی بڑی اس کی یہ جسارت اور غلطی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ سن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدائن کسرا کی طرف لشکر بھیجا اور ان پر سپہ سلار بنایا سعد بن ابی وقاص کو، اور قائد بنایا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو جب حضرت سیدنا سعد اور خالد دجلہ کے کنارے پہنچے تو الطغیانی آئی ہوئی تھی، یعنی رات کو بحیرہ شیر فتح ہوا اور ایرانی دریا عبور کر گئے، ساری کشتیاں لے گئے اور پل کو آگ لگا دی اور کہنے لگے کہ کم از کم چھ ماہ تک تو مسلمان اب تم پہ حملہ نہیں کریں گے، آرام سے جیو اور تیاری کرو، جب تک دریا کا پانی نہیں اترے گا اس وقت تک مسلمان حملہ نہیں کر سکتے. صبح جمعہ کا دن تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نے صحابہ سے کہا کہ آج جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ کسرا کے محل میں پڑھیں گے. اللہ اکبر. اور کسی ایک صحابی کو بھی یہ شک نہیں تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا بڑا دریا سامنے ہے، پل نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، سامنے ایرانیوں کی فوج جمع غفیر ہے، اس کا تیروں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا کہ صفے بنا لو. صفے بنا لی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گھوڑا آگے لگایا اور آواز دیتے ہیں یا بحر انک تجری بامر اللہ، او دریا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، باب حرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا کی عزت، باب عدل عمر خلیفۃ اللہ اور حضرت سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ خلئی تنا بل عبور ہمارے لیے راستہ صاف کر دے. فعبر الجیش بخیل ہی و جمال ہی و رجال ہی الى المدائن ولم تبتل ہوا فرحا. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنا گھوڑا ڈالا دریا میں، سب صحابہ نے گھوڑے ڈالے، جو پیدل تھے وہ پیدل، جو اونٹوں پر تھے وہ اونٹے اونٹوں پر، گھوڑے والے گھوڑوں پر، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی یوں آواز آ رہی تھی جیسے آج گھوڑے پکی سڑک پہ چلتے ہیں. جب ایرانیوں نے دیکھا تو بھاگنے لگے، دیو آمدن دیو آمدن، یہ تو دیو آ گئے، جن آ گئے، یہ انسان نہیں ہو سکتے. جب پار لگ گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، کسی کی کوئی چیز تو نہیں گر پڑی دریا میں؟ ایک شخص نے کہ حضور میرا مٹی کا میرا لکڑی کا پیالہ گر گیا. اب پیالہ بہ کے آگے جا چکا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا میرے ایک فوجی ایک سپاہی ایک مجاہد کا پیالہ چلا گیا، اس کو واپس کر. دنیا نے دیکھا کہ پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پیالہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ وہ دریاؤں کو بھی آقا کا وسیلہ دیا کرتے تھے، دریا راستہ چھوڑ دیتے تھے، شیروں کے سامنے آقا کا نام لیتے تو آقا کے نام سے شیر جو تھے خادم بن جاتے، اور جب آگ جلتی تو آگ کے سامنے آقا کا نام لیتے تو آگ راستہ چھوڑ دیتی تھی. کتنے دلائل پیش کیے جائیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضائل و برکات ہیں اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عقائد ہیں وہ نہیں ختم ہوتے، یہ تو میرے آقا ہیں، اللہ اکبر، یہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم. تو آقا کی اہل بیت کے ساتھ بھی توسل کرتے، جیسا کہ میں نے کل روایت میں عرض کیا تھا کہ سینا عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ حضرت سینا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے توسل کیا، حضرت مولا حضرت سینا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے حضرت اسود بن یزید سے، طبقات ابن سعد میں بسند صحیح روایت ہے کہ منبر پہ حضرت اسود بن یزید کو بٹھایا حضرت سینا امیر معاویہ نے اور عرض کی باری تعالی، ہم تیرے اس سیاہ بندے غلام تھے، غلام حضرت اسود بن یزید، رنگ کالا تھا، ہم اس کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں، تو رب کریم نے اسی وقت بارش برسا دی. کتنے ہی صحابہ اکرام اور رضی اللہ تعالی عنہم کے جو ہیں واقعات ہیں کہ انہوں نے غیر نبی سے بھی جو ہے وہ توسل کیا، وسیلہ مانگا. حضرت سیدنا امام شافعی سبحان اللہ، کتنے بڑے امام ہیں، امام مجتہد ہیں. امام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ، تاریخ بغداد میں اس روایت کو باسند نقل کیا. سند دیکھیے، اخبرنا القاضی ابو عبداللہ الحسین بن علی بن محمد السمری قال انبانا عمر بن ابراہیم البکری قال انبانا مکرم بن احمد قال انبانا عمر بن اسحاق بن ابراہیم قال انبانا علی بن محمود رحمہ اللہ تعالی انہ قال سمعت الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ یقول انی لا تبرک بابی حنیفہ واجی الی قبرہ فی کل یوم یعنی ظاہرا فاذا اردت لی حاجہ صلیت رکعتین وجئت الی قبرہ ہی وسألت اللہ تعالی الحاج عند فما يبعد عني حتى تقضي. حضرت امام شافعی کہتے ہیں مجھے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی کوئی حاجت پڑتی ہے، میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جاتا ہوں، آپ کے مزار پہ جا کے حاضری دیتا ہوں، اور حاضری دینے کے بعد عرض کرتا ہوں باری تعالی امام ابو حنیفہ کے صدقے سے مجھے میری یہ حاجت پوری کر دے، اور رب کریم اسی وقت اس حاجت کو پورا کر دیتا ہے. فضائل امام اعظم نامی ہماری کتاب ہے، اس میں ہم نے اس کی سند پہ پوری بات کی ہے. اور پھر اس کی سند کو الحمدللہ صحیح ثابت کیا ہے امام خطیب بغدادی نے بھی اس روایت کو نقل کیا کہ امام حسن بن ابراہیم ابی علی ابو علی الخلال حنابلہ کے شیخ ہیں اپنے وقت کے، قال ما ہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر یعنی القاظم علیہ السلام فتوسلت بہ الا سہل اللہ لی ما احب. تاریخ بغداد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120. کہ امام حسن بن ابراہیم ابو علی الخلال، امام خلال مشہور محدث ہیں حنبلیوں کے، وہ کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ حاضر ہوتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس امام کے صدقے میری حاجت پوری کر، رب کریم اسی وقت پوری کر دیتا ہے. امام احمد بن حنبل اور حافظ امام المحدثین امام ابن ابی حاتم الرازی سبحان اللہ یہ روایت کرتے ہیں، ان علی بن موسیٰ الرضا ان ابیہ موسیٰ بن جعفر ان ابیہ صادق جعفر بن محمد ان ابیہ جعفر الباکر محمد بن علی ان ابیہ سجاد علی بن حسین زین العابدین ان ابی الحسین ابن علی ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس روایت کو اگر کسی مجنو پہ پڑھ دو اس سند کو تو وہ صحیح ہو جائے گا، بیمار پہ پڑھ دو تو یہ سند سن کے وہ صحیح ہو جائے گا. کتنی پیاری سند ہے، سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب، اس سنن کو کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب، سونے کی زنجیر. امام عبد السلام بن صالح ابو صلت الحربی بھی کہتے ہیں لو قوری حاض الاسناد الا مجنون لبارا، اگر اس سند کو کسی مجنو پہ پڑھ دو تو وہ درست ہو جائے. اس سند کے ساتھ روایت ہے، سنیے ذرا، لما داخل علی بن موسیٰ الرضا نیسابور وہو فی امارتہ علی بغلت شہبہ خرج علماء البلد فی طلبہ یا بن یا و اسحاق بن راہوے و احمد بن حرب و احمد بن رافع تعلق بلجامہ فقال علی اسحاق بحق آبائے کا طاہرین حدثنا بحدیث سمعتہ من ابی کا فقال حدثنا عبد صالح ابی موسیٰ بن جعفر، کہ وہ اس سند کے ساتھ روایت کہ امام موسیٰ کاظم جب نیسابور میں داخل ہوئے تو وہ اپنے جو تھے یعنی اونٹنی پہ سوار تھے اور اوپر پردہ کیا ہوا تھا جیسے وہ ایک ڈولا سا بنایا جاتا ہے، تو آپ نے جو تھا وہ پردہ کیا ہوا تھا، نقاب کیا ہوا تھا، تو سات محدثین ان کی گھوڑے کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھے، ان میں کون کون سے تھے؟ یا بن یا تھے، امام بخاری کے استاد محترم امام محمد اسحاق بن راہویہ یا راہویہ دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، احمد بن حرب تھے، احمد بن رافع تھے، وہ ان کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کی پاؤں رکھنے کی جگہ رکاب کو ہاتھ لگا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاک آبا کے صدقے سے ہمیں کوئی حدیث بیان کیجئے تاکہ ہم آپ سے وہ حدیث بیان کریں. تو معلوم ہوا کہ یہ سارے کے سارے محدثین بھی وسیلے کے قائل ہیں. امام ابراہیم امام معروف کرخی مشہور، اللہ اکبر، امام ابراہیم جذری کہتے ہیں، اسی طریقے سے امام خطیب بغدادی کہتے ہیں قبر و معروف یا کرخی اتریاق المجرب، کہ امام معروف کرخی کی قبر جو ہے وہ تریاق مجرب ہے، جو دعا کرو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. حوالے کے لیے دیکھیے طبقات صوفیہ عبد الرحمان سلمی کی صفحہ نمبر 85، خطیب بغدادی کی تاریخ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122، اور سلمی نے جو روایت اس کی نقل کی سمیت ابا الحسن بن مقسم البکری بے بغداد یقول سمیت ابا علی السفار یقول سمیت ابراہیم بن جذری واقفی مطبوع تاریخ بغداد ابراہیم الحربی، حالانکہ وہ وہاں جو ہے جذری ہے. تو فرمایا یہ حدیث یہ سند اس کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ معروف کرخی کی قبر جو ہے بزرگ کہتے ہیں، اور اس وقت تو امام احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے نا، یہ کون بزرگ ہیں؟ ذرا دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ. خطیب بغدادی نے اور ابن اثاکر میں امام احمد بن عباس سے روایت نقل کی، کہتے ہیں خرجت من بغداد فاستقبلنی رجل الیہ اثر العبادہ فقال علی من اين خرج قلت من بغداد خرجت منها لما رايت فيها من الفساد خفت ان يقصف باهلها قال ارجع ولا تخف فإن فيها قبور اربع من اولياء الله من اولياء الله هم حسن لهم من جميع البلاء فقلت من هم قال احمد بن حنبل ومعروف الخرخي وبشر الحافي ومنصور بن عمار فرجات وزرت القبور فلم اخرج تلك الثناء. ابن عماد نے شذات و ذہب نے اس کو نقل کیا، اسی طریقے سے خطیب نے اس کو تاریخ بغداد میں نقل کیا، امام ابن حجر نے اس کو لسان میں نقل کیا کہتے ہیں، اور ابن اثاکر نے اس کو تاریخ دمشق جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 344 میں نقل کیا کہ امام احمد بن عباس کہتے ہیں کہ میں بغداد سے نکلا، کسی ایک نیک شخص نے مجھے دیکھا کہاں سے آیا، میں نے کہا بغداد سے، میں تو وہاں سے بھاگ رہا ہوں کہ وہاں فساد مچ چکا، وہاں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں ان کے بغداد والے جو ہیں ختم نہ ہو جائیں. تو اس نے کہا نہ واپس لوٹ جا بغداد، بغداد میں رب کے چار ولیوں کی قبریں ہیں، جب تک رہیں گی تمام بلاؤں سے ان کو بچاتے رہیں گی. میں نے پوچھا کون؟ فرمایا امام احمد بن حنبل، معروف کرخی، سینا بشر الحافی، منصور بن عمار. فرمایا میں واپس گیا اور میں نے پھر وہاں سے نہ نکلا. تو جب تک وہاں یہ قبریں ہیں، اللہ اکبر. آج امریکہ بھی وہاں پھنسا ہوا ہے. امریکہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہاں کون کون بزرگ شخصیت رہتی ہے. اس نے بھی حملہ تو کر دیا، لوگوں نے دیکھا، بغداد والے ہزیمت کھا گئے، لیکن اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے امریکہ جو ہے وہ کیسے ذلیل و خوار ہو کے بھاگے گا اور کیسے ذلیل و خوار ہو کے نکلے گا، کیونکہ وہاں اولیاء اللہ کا بسیرا ہے. حتیٰ کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر سے لوگ جو ہیں وہ توسل کرتے ہیں. امام ابن خزیمہ بہت بڑے محدث ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے امام حاکم سے تاریخ نیشابور میں انہوں نے نقل کیا کہ ابن خزیمہ جو ہیں وہ جاتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر پہ اور جا کے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ مختصر میں نے عرض کیا، بے شمار ابھی دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان اسلاف کے عقیدے پہ زندہ رکھے، اور اسلاف کی طرح ہمیں اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ صحیح العقیدہ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح العقیدہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ اب ناشی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.